to nie jest najmądrzejszy pomysł w taką pogodę. Balkony. Proszę być w bezpiecznym i ciepłym miejscu, ale ten drobiazg nie może zmienić tego, że kapitalnie rozpoczyna swój nowy album, płytę Jazzpo, zespół Jazzpospolita, właśnie tymi balkonami. Nie słyszałam niestety ich obsesji tutaj w ofensywie, nie było mnie wtedy z Piotrem i obiecuję sobie cały czas, że znajdę chwilę, żeby odsłuchać, co oni wyczyniają w warunkach, kiedy są... No to nic dla nich nowego, niczym nie skrępowani, kiedy po prostu sobie z tym wszystkim lecą, płyną, zależy jak kto o tym mówi, o tym co dzieje się w takich zespołach, w takich składach, a ten album, płyta Jazzpo z pewnością jest dowodem na to, że dzieje się dużo, dużo dobrego. Za chwilę w Atelier Para dwie porządne piosenki. Wbrew temu, co ostatnio o mnie powiedział redaktor Mann, ja czasem lubię utwory, które mają więcej niż 2-3 minuty. Teraz to są imponujące już czasy, 7 i 8 minut, jeśli się nie mylę, ale to są też piękne płyty. Płyty, które w taką pogodę, taką porą myślę, że grają szczególnie dobrze, bo to są albumy, które proszą o to, by się nigdzie nie spieszyć, by trochę wsłuchać się w tekst i by dać im szansę, bo nie zawsze to są najłatwiejsze piosenki. Z nowych płyt najpierw Think, a później Damien Rice. Come along,

cause we can't take back what is done, what is past. So let us start from the old loot, nor tethered to prudish strings. And we never wanted to be jealously tuned, nor withered into ugly things. But we can't take back what is done, what is past. So fellas, lay down cause we can't take back what is done, what is past. So let us start from here. Then come My Favorite Faded Fantasy. Nowy album Damiena Rice'a, a wcześniej z płyty już nie tak nowej, ale oczywiście tegorocznej, i to jakoś usprawiedliwia takie właśnie określenie z albumu Hard Believer Think. A teraz płyta po prostu nowa i z niej po raz pierwszy w atelier z nowego albumu duet, który mądrze zrobił, wydając swoją kolejną płytę właśnie w tym przedświątecznym okresie. Już mówiłam o tym, że nie będzie tutaj wesołych piosenek z dzwoneczkami, ale niezwykle klimatyczna muzyka duetu She and Him rzeczywiście w dni, tygodnie takie jak ten brzmi szczególnie. Time I tell myself that I'm so lucky to be loving you, so lucky to be the one you run to see in the evening when the day is through. The passing years will show you've kept my love so young, so new. And time after time you'll hear me say that I'm so lucky to be loving you. Tell myself that I'm so lucky to be loving you. Yeah, so lucky to be the one you run to see in the evening when the day is through. I only know what I know. The passing years will show you've kept my love so young, so new. And time after time you hear me say that I'm so lucky to be loving you, so lucky to be loving. So lucky to be loving you. Oh, my love. Unchained Melody, a wcześniej Time After Time. Dwa razy z nowej płyty zatytułowanej Classics, bo to nagrania, które już za takie właśnie pozycje klasyczne w historii muzyki rozrywkowej uchodzą, zabrał się duet She and Him. A teraz coś z płyty, która jeszcze kilka dni temu miała mieć zapowiedź, a teraz coś z płyty, którą jeden z muzycznych magazynów określił mianem płyty roku 2014. Ale w tym tygodniu już wiemy, że zapowiedź może także brzmieć, że to jest muzyka z płyty dziewczyny, która odwiedzi nas w przyszłym roku. I want all of your mind. So I take off my clothes. Am I the only one in the only Oczywiście nie potrzeba żadnych pretekstów, by sięgać po tę muzykę i kiedy się ukazywała, takich nie potrzebowaliśmy, ale teraz pod koniec roku warto pamiętać o tegorocznym, znakomitym, imiennym albumie St. Vincent, na którym widnieje data 2013. Pamiętam, że była jakaś zagwozdka, jeśli chodzi o tę datę na płycie, bo wydaje mi się, że to jednak był ten rok. Tak czy inaczej, niewątpliwie ostatnie miesiące Anne może zaliczyć do udanych, no, kiedy ma taką ścieżkę dźwiękową tych ostatnich miesięcy. Trudno myśleć o tym inaczej. W przyszłym roku pojawi się w Polsce na kolejnym koncercie, tym razem już swoim festiwalowym. Obiecałam, że wrócimy, bo nie potrzebuję samej siebie przekonywać i długo namawiać, chociaż znowu to kolejna płyta dziś w atelier, która potrzebowała pretekstu. Trzeba się nad tym zastanowić, ale jaki to piękny pretekst. Okrągła rocznica sesji nagraniowych tej wspaniałej płyty.

Johna Coltrane'a, płyta nagrana w jeden dzień, 9 grudnia 1964 roku. Tak poważnie zrobiło się przez chwilę w świecie Atelier, bo to są utwory, z którymi nie sposób dyskutować. Chyba nawet nie byłabym ciekawa dyskusji z kimś, kto nie uznawałby ich wielkości czy ważności. I to troszkę nieelegancko tak teraz przejść do innych dźwięków, ale nie oszukujmy się, nie wszystko jest tworzone po to, by zmieniać świat. Czasem chodzi o muzykę, która gdzieś idealnie towarzyszy. Trochę nie wyszło to idealne towarzyszenie drugiej płycie LaRue. Ona nie była takim sukcesem jak debiutancka płyta wtedy grupy, teraz już tylko wokalistki, ale to oczywiście nie ujmuje w niczym urody tych piosenek. Za chwilę posłuchamy tej chyba najpiękniejszej, a później z płyty, którą tak uroczo promowała tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w ubiegłym tygodniu, Just You Were. Still. Time. Let me come over. And your time every time.